بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Hapa ndipo tulipokuwa tumeishia kwamba ikiwa mwanadamu ataulizwa vipi umemjua Mola wako, basi mwanadamu huyo aseme biayatihi, nimemjua Mola wangu kwa alama zake, wa makhluqatihi, na viumbe vyake, wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake za kumtambua Allah ni al-lailu, ni kupatikana usiku, wa nahar, akupatikana mchana, washamsu, na jua, walqamaru, na mwezi. Wa min makhluqatihi, na miongoni mwa viumbe vyake vinavyojalia kumtambua yeye Allah subhanahu wa ta'ala, as-samawati sab'u, ni zile mbingu saba, wal-araduna sab'u, na zile ardhi saba, wa man fihin, na wale wote waliomo ndani ya mbingu na ndani ya ardhi, وما بينهما نفل في اليوم كتكات ينبينغ أرضي. والدليل قوله تعالى نو شهيدي وكون شهيلو لكم تنبو الله وألاما نفيهم بذيك نقول يا الله لبسيما ومن آياته نميونغوني أو نقطك مانا على مزاك الله الليل والنهار نيوسيك نمشانا والشمس والقمر نفل ذيل جوا نمويزي لا تسجدوا للشمس باسي مسلسجدية الشمس جوا ولا للقمر ولا مسلسجدية موز واسجدوا لله نوم سجدية الله سبحانه وتعالى الذي أنبيكوان با خلقهن ألي يبيون بفيوته إن كنتم إياه تعبدون إكيوا كيئمنا موابود الله سبحانه وتعالى. وقوله نقولياك الله نجينا لبسيمة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض حقيقة ملوين ني ونادام ملوين الذي نيولي أنباي خلق السماوات والأرض ألي يومبا مبينغنا أرضي هو يوندي ملوين نام فيومبا هي بذيوت في ستة أيام كتيك مسيكو ستة ثم استوى على العرش kisha akawa juu ya arshi yake, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawa juu ya arshi, yughshi al-layla an-nahara, anauingiza mchana, anauingiza usiku kwenye mchana, Allah subhanahu anauingiza usiku kwenye mchana, yatlubuhu hafitha, na kila kimoja kinamtafuta mwenzake kwa haraka, yatlubuhu hafithan, na kila kimoja kati ya usiku na mchana kina mtafuta mwenzake kwa haraka, hafithan ay bisur'a, kwa haraka. Washamsa walqamara, na Allah subhana ndiye ambaye aliyeumba, Mola wenu ndiye yule ambaye aliyeumba ashamsa walqamara, jua na mwezi, walnujuma, na vile vile ameumba nyota, musakharatin, na vyote hivi ni vyenye kudhalilika, biamrihi, kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, ala lahu alkhalqu, tambua kwamba kwake yeye Allah ndiko kuna kuumba kila kitu, ala lahu alkhalqu, kujua ya kwamba kule kuumba ni kwa Allah peke yake. Yeye ndiye mwenye mamlaka ya kuumba kila kitu. Wal amra, na vile vile mambo yote ni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio mwenye kuyafanya. Tabarakallahu rabbul alamin, ametukuka Allah mlezi wa ulimwengu. Suratu al-A'raf aya 58. Hizi ni aya muallif rahimahullahu ta'ala akionyesha ya kwamba Mola wenu ni yule ambaye ameumba ayati wa makhluqat, ameumba alama na ameumba viumbe. Na alama na dalili za kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, al-adillatu ala wujudillah, dalili zinazothibitisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Dalili ya kwanza ni aqliya, dalili ya kutumia akili inathibitisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Kwa sababu swali linasema, vipi utamtambua Mola wako? Akasema, nitamtambua Mola wangu kwa alama na viumbe vyake. Na dalili za kuthibitisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo, ya kwanza kabisa ni aqliya, dalili ya kutumia akili, na vile vile fatriya au fitriya, kwa maana dalili ya kutumia umbile lililokuwa salama, umbile ambalo ni salama, halijaharibiwa na itikadi mbovu. Umbile hilo linathibitisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Na ushahidi wa tatu au dalili ya tatu ni naqliya, ni nukuu ambazo zimetoka imma Qur'an, katika Qur'ani, wa imma fi sunnati sahiha, imma katika sunna zilizokuwa sahihi. Dalili ndani ya Qur'ani na sunna ndizo zinazothibitisha pia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Kwa hiyo mwanadamu anapotaka kutambua kwamba Mola wake yupo, imma atatumia akili na imma atatumia fitriyatan, atatumia umbile lake fitratahu, au atatumia naqliya, kwa maana kutumia ushahidi ndani ya Qur'ani na imma katika sunna. Na tutambue vile vile ya kwamba wala yakfi wujudu alfitra walaqla fi qiyami alhujjati ala alkhalq, na wala haitoshi kupatikana umbile iliyokuwa sahihi na kupatikana akili iliyokuwa sahihi, haitoshi hii kwamba ndiyo kusimamisha hujja ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji wa kila kitu na kwamba yeye Allah subhanahu yupo. Haitoshi kwamba mtu akatumia maumbile yake yaliyokuwa salama au akatumia akili yake ili kuthibitisha tu kwamba Allah yupo. Hilo haitoshi. Bal la budda min irsali rusuli, bali lazima watumwe mitume waweze kubainishia na kuwekea wazi masaili yanayofungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah akasema, rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna linnasi ala Allahi hujja. Hawa ni mitume wamekuja kwa lengo la kuwabashiria watu na kuwaonya watu ili watu wasije wakapata hujja dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na muallifu hapa mtunzi istadalla bidalili aqli, ametolea ushahidi kwa dalili za akili kwamba ala ma'rifati Allah, juu ya kumtambua Allah. Shekhe al-Imam al-Muslih al-Mujaddid, dalili azitumia hapa ni dalili za kiakili za kuthibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo, na dalili za kuthibitisha kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ametumia dalili za kupatikana alama na vile vile kupatikana viumbe. Nasi tufahamu ya kwamba kullu maf'ul la budda lahu min fa'il, kila ambacho chenye kufanywa lazima awepo mwenye kukifanya. Kullu maf'ul la budda lahu min fa'il, kila chenye kufanywa lazima awepo yule aliyekifanya. Kwa hiyo kuwepo kwa mbingu, kuwepo kwa jua, kuwepo kwa mwezi na vinginevyo, hivi vinathibitisha ya kwamba kuna yule ambaye aliyeviweka, wa huwa Allahu tabaraka wa taala. Na vile vile utaona kuna jambo hapo, amesema ya kwamba ukitaka kumjua Mola wako utamjua biayatihi wa makhluqatihi. Ametaja aya na ametaja makhluq. Nini maana ya aya? Wanawachuoni wa lugha wanasema al-ayatu fi lughati, katika lugha ya Kiarabu neno al-aya kwa lugha ya Kiarabu ina maana al-alama, maana ya kwanza ina maana ya alama. Maana ya pili wad-dilala, ujulisho, ina maana pia ujulisho. Na vile vile al-aya ina maana al-burhan, hujja, ubainifu. Na vile maana ya mwisho wal-hujjatu. Neno aya kwa lugha ya Kiarabu ina maana alama na ujulisho na hujja na burhan. Hizo ni maana ya aya. Na neno al-ayatu inda ahli al-ilmi, aya zile au alama zile kwa wanawachuoni zimegawanyika sehemu mbili. Alama za kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wanawachuoni wamezigawa kwamba zipo za sampuli mbili. Kwanza kabisa kuna ayat al-kauniyya, na mbili kuna ayat al-shari'iyya. Kuna alama za kimaumbile na kuna alama za kisheria. Alama za kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ayat al-kauniyya na vile vile ayat al-shari'iyya. Kuna alama za kimaumbile kiulimwengu na vile vile kuna alama za kisheria. Alama za kimaumbile, almuradu hiya almakhluqat, makusudio ni vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba vyote. Kuviangalia vile ambavyo Allah subhanahu ameviumba, hiyo ni alama ya kuthibitisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Kwa hiyo alkaunia, alama ya alkaunia makusudio yake ni zile alama ambazo au ni vile viumbe ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba. Ama alama ya shari'iyya, wa shari'iyya hiya al-ayatu al-maqru'atu al-matluwa, ni zile aya ambazo tunazisoma sisi mara kwa mara ndani ya Qur'ani. Ni zile ayat tunazozisoma ndani ya Qur'ani, sheria tunaisoma ndani ya Qur'ani. Allah anasema huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat, Allah subhana ndiye mwenye kumteremshia mja wake aya zilizokuwa bayana, aya zilizokuwa bayinat, zenye kubainisha. Kwa hiyo kuna ayat al-kauniyya na kuna ayat ash-shar'iyya za kumtambua Allah. Alama za kimaumbile ni hivi viumbe vyote ambavyo Allah subhana ameviumba. Na ayat ash-shar'iyya, alama za kisheria, ni hizi alama na aya ambazo tunazisoma ndani ya Qur'ani zinazotuthibitishia ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Pia katika haya maelezo ya muallif, kwa nini ametofautisha baina ya alama na viumbe? Kwa nini amesema bi ayatihi na akasema wa makhluqati? Kama unamtambua Allah kwa alama zake na viumbe vyake, limadha farraqa al-musannifu baina al-ayati wal-makhluqat, kwa nini muallifu ametofautisha baina ya ayat wal-makhluqat? Anasema al-Sheikh Salih al-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, anasema na wachuoni al-Sheikh Salih al-Sheikh anasema ya kwamba anna tafriqa al-Sheikh bainahuma daqiqun jidda, kutofautisha kwa Sheikh baina ya aya na makhluqat, jambo hili ni jambo la undani sana. Ametumia elimu ya ndani mno kwamba wamtambua Allah kwa alama, wamtambua Allah kwa viumbe vyake. Sheikh anasema anna tafriqa Sheikh bainahuma daqiqun jidda, ni jambo liko ndani sana, limeenda ndani mno. Wadhalika, na hilo kwamba anna al-ayati jam'u aya, Sheikh Salih anasema kwamba neno ayat ni wingi wa neno aya. Wal ayatu hiya al-bayyinatu al-wadhihatu ad-dallatu 'ala al-murad, neno aya ni ubainisho, tena ni uwazi wenye kujulisha juu ya makusudio. Inna fi dhalika la ayat wama kana aktharuhum mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivyo, katika hayo kuna aya, kuna alama. Wama kana aktharuhum mu'minin, na hawakuwa wengi miongoni mwao ni wenye kuamini. Kwa hiyo aya ni ubainisho, tena uliokuwa wazi wenye kujulisha makusudio. Na Allah subhanahu pia amesema inna fi dhalika la ayatin lilmutawassimin, hakika katika hayo ambayo yamewapata kuna mauidha kwa wale wenye kutizama na kuzingatia. Sasa washamsu walqamar, ukiangalia jua na mwezi, ayatun dhahira, ni alama za wazi kabisa. Ukiangalia jua na ukiangalia mwezi, waziona hizi ni alama za wazi. Kwa nini? Li annaha mutaghayyiratun mutaqalliba, zenyewe zenye kubadilika badilika zenyewe. Jua na mwezi ziko wazi na zinabadilika badilika. tadhhabu wa taji, jua linaondoka na baadaye linakuja tena, mwezi unaondoka na unakuja tena. Kwa hiyo hizi ni alama za wazi na zenye kubadilika mara kwa mara. Amma sama, lakini ama ukiangalia mbingu, amma sama, ukiangalia mbingu, fahuwa sakin, imetulizana, haitetereki. Mbingu ni mbingu hiyo hiyo kila siku. Hauwezi kusema kwamba kuna mbingu imeondoka leo, mbingu imekuja nyingine, la. Mbingu sakin, wal ardhu sakin, na vile vile ardhi imetulizana. Ardhi ni hii hii ya kila siku, lakini jua na mwezi ni vyenye viko wazi na vinabadilika mara kwa mara. Ama mbingu na ama ardhi vyenyewe vimetuama mahala pamoja, kila siku utaiona mbingu ndio hiyo hiyo na ardhi utaiona hiyo hiyo. Walihadha basi, na kwa hili sasa, la yakunu adalla ala maarifati llahi a'dhamu min almutaghayyirat. Sheikh anasema kwa mantiki hii sasa, kwamba Sheikh ameotofautisha baina ya alama, yani jua na mwezi, na ametofautisha baina hivi na mbingu na ardhi. Sheikh anasema kwa sababu la yakunu, haiwezekani ikawa, adalla ala maarifati llahi a'dham min almutaghayyirat, vitu ambavyo vyenye kumjulisha Allah ambavyo ni mikubwa zaidi kuliko vyenye kubadilika badilika, yani vitu ambavyo vinabadilika badilika zaidi, hivyo ndivyo ambavyo vinamjulisha zaidi Allah kuliko vile ambavyo vimetuama vimekaa mahala pamoja. Walihadha, na hili utaliona kwamba Ibrahim alayhi salatu wasalam talaba al-istidlal bil mutaghayyirat. Ibrahim mwenyewe ndani ya Qur'ani ametaka ushahidi kutolea udalili kwa vile vitu vyenye kubadilika badilika. Ibrahim mwenyewe ndani ya Qur'ani aliposema Allah katika sura al-An'am aliposema wa kadhalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardh waliyakuna min al-muqinin. Na hivyo hivyo ndivyo tulivyomuonesha Ibrahim, hivyo ndivyo tulivyomuonesha Ibrahim ufalme wa mbingu na ardhi, na ili tu awe katika wale wenye yaqini. Kisha kasema falamma janna alayhi al-layl, pindi ulipomuingia usiku Ibrahim alayhi salatu wasalam, pindi usiku ulipoingia kwa Ibrahim, raa kaukaban, aliona nyota. Qala Ibrahim akasema hadha rabbi, huyu ni mola wangu. Falamma afala, pindi nyota hiyo ilipoondoka, nyota hizo zilipoondoka, qala akasema la uhibbu al-afilin, mimi sipendi venye kuondoka ondoka, mimi sivitaki kabisa wala sivipendi. Falamma raa al-qamara bazighan, na pindi alipouona mwezi umechomoza, Ibrahim nyota iliondoka, akasema la uhibbu al-afili, sipendi venye kuondoka ondoka. Alipokuja kuona mwezi bazighan, umechomoza mwezi, qala hadha rabbi, akasema huyu ni mula wangu. Falamma afala, pindi ulipoondoka tena mwezi, qala la illa miyahadini rabbi, ikiwa mula wangu hatoniongoza, la akunanna minal qawmi dhalin, nitakuwa katika watu ambao waliopotea. Aya hizi Sheikh anasema Ibrahim ametaka kumtambua Allah, ametafuta kumtambua Allah kwa vitu ambavyo ni mutaghayyirat, yani ni vitu ambavyo vinamkurubisha zaidi mtu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kuliko vile ambavyo vimetuama. Kisha kamalizia akasema kullu hadha min almutaghayyirat, vyote hivi nyota, mwezi, vyote hivi vyenye kubadilika badilika, maa anna samawati wal arda min alayat, pamoja na kwamba mbingu na ardhi ni alama, lakini vyenyewe vimetulizana zaidi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alipotamka vile vyenye kubadilika badilika, ikawa ndivyo ambavyo vinavyoweza kumjulisha mtu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ya'mal, anafanya kazi Allah subhanahu wa ta'ala yupo, kuliko vile ambavyo vimetuama mahala pamoja. Lakinaha fil waqi inda an-nadhiri mimma yadullu dilalatan dhahira wadihatan ala al-murad inda al-mas'ul hadha su'al, pamoja na kwamba mbingu na ardhi mtu anaweza kuvitolea ushahidi wa kumtambua Allah, lakini vile ambavyo ni adal vinavyoweza kumjulisha zaidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo ni vile vyenye kubadilika, pamoja na kwamba vyote ni alama za kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo muallif ametofautisha baina ya alama na viumbe. Kwa nini ametofautisha? Ametofautisha kwa sababu alama ni zenye kubadilika badilika. inna fi dhalika la ayatin wama kana aktharuhum mu'minin. Ama viumbe, akataja katika viumbe mbingu saba, ardhi saba, hivi vimetuama, vimekaa mahali pamoja. Kwa hiyo wale washirikina wanapoambiwa vitu kama hivi, basi vile vyenye kubadilika, wale wenye kumpinga Allah, vile vyenye kubadilika badilika vinakuwa vinawajulisha zaidi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Nasallallahu bimanihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a an yu'idhana mim'ati, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil